राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 1 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम शरण हो जाना सबसे बढ़िया है। हिता में सर्व गुह्यतम भूय परम बच संपूर्ण गुह्यतम ये सर्व गुह्यतम एक बारी बताया है हिता पर एक बारी सर्व गुह्यतम भूय परम बच परम बच तो दशरथ जाता है सर्व गुह्यतम एक ही बारी है मन मना भव मत भक्तो मध्यान सर्वधर्मान पर माँ में एक शरणम पर एक भगवान की शरण हो जाएगा और आस विश्वास और सब छोड़ दे बस चातक तुलसीदास और भरोसा सब एक भगवान की शरण हो जाए एक सब काम ठीक हो जाएगा। ये जितना संसार दिखता है ये भगवान का स्वरूप है भगवान का ही स्वरूप है भगवान की शरण हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा। एक प्रभु के चरणों की शरण हो जाएगा एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास एक आसरो एक पख एक बल एक आस विश्वास चातक तुलसीदास चातक गंगा जी का जल भी पीता वर्षा का माम एकम शरणम ब्रज माम एकम के माम दो चार तो है नहीं एकम करने का मतलब अनन्य शरण अनन्य अन्य अन्य का कोई आसरा नहीं अन्य आसरा सब छोड़ दे और आसरो छोड़ आसरो लीनो कोर कनाई गो बनवारी आज माहिरो भजना नहीं भाई गो बस और आसनो छोड़ आसनो लेनो कोर गई हो एक भगवान को आसरा एक में सब कह जाए सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा कोई काम बाकी नहीं रहेगा। सबसे श्रेष्ठ गाता है सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम हर्ष एक प्रभु के चरणों का हर्ष है बस निशंक हो जाओ निश्चिंत हो जाओ निशंक हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक निशोक निर्भय है निश्चिंत मौज हो गया आनंद हो गया एक आश्रय दे गया एक भगवान के आश्रय हो गया बस मौज हो गई कोई इच्छा नहीं कोई काम नहीं बिहार काम मान यह सर्वान बिहार काम मान यह सर्वान सती निष्प्रिय निर्ममूर निरहंकार से शांति मिली अच्छी कर्मियों की बात है कर्मियों को शांति मिलती शांति शांति बिहार काम मान यह सर्व कोई कामना नहीं अंतकरण में कोई कामना नहीं किंचित मात्र भी बिहाय कामान ये सर्वान ये कामना ही संसार है कामना से ममता है कामना ममता प्राप्त में ममता अप्राप्त में कामना बस ये दो छोड़ दे तो निहाल हो जाए बिहाय कामान ये सर्वान भगवान से निष्प्रिय ममता भी मेरी नहीं, कामना भी मेरी नहीं, सुविधा भी मेरी नहीं, ममता भी मेरी नहीं, अहंकार भी मेरी नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा पकड़ लिया इनको, मेरा ये अपना मान लिया, बिल्कुल नहीं अपना है। प्याय कामा यह सरान कुमार सर निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार सशांति मदी गच्छति। शोका ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। इकहत्तर बहुत दो श्लोक है दूसरे अध्याय में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ऐसी, जब निर्मम और निरहंकार हो गया तो निरहंकार भाग क्या रहा, बाकी रहा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। सत्वाश्रम अंत काल में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा। ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ से नाम प्राप्त में हुई थी, सत्वाश्रम अंत काल में भी, अंत काल में हो जाए तो भी काम हो जाए, अरे पहले हो जाए तो करना ही क्या है, जीवन मुक्ति का आनंद हो जाए। कामना रखना है यही बाधा है, इच्छा है यही बाधा है, निरच बाधा है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किंचित मात्र भी। ब्याह कामान या सर्वान, सर्वान कामान ब्याह, सब कामना शुद्ध कामना, कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं, कामना है कामना है बाधा है, प्याय कामानी प्राप्त में ममता है, अप्राप्त में कामना है, कामना से संबंध होता है पदार्थ के साथ, कामना कोई सी नहीं रहता, पदार्थ होता ही नहीं, सिद्धि मुक्ति सिद्धि सिद्धि सर्व मुक्ति एकदम सिद्धि मुक्ति जो है, पदार्थ के साथ में कोई संबंध जुड़ते ही नहीं, निष्प्रिया जरूरत रहना जरूरत, जैसे भाई कुछ नहीं हो तो कुछ घासी ना खुले उन्हें कुछ चाहिए नहीं, स्प्रिया ही नहीं, और प्राप्त में निर्ममा, प्राप्त में निर्ममा, अप्राप्त में भी कामान प्राप्त वस्तु होती ममता, अप्राप्ति होती है इच्छा, इच्छा और कामना दो है वो, और निरहंकार मैं इच्छा नहीं कामना नहीं है, मैं अच्छा हूं तो अहंकार अहंकार निरहंकार, अहंकार अप्राप्ति है, कामना भी अप्राप्ति है, तो ये बराबर होते निरहंकार शांति मरी होती, ये सब छूट जाए शांति मिल जाएगी, और ये रहे तो शांति नहीं मिलेगी, ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मण स्थिति होगा निरान निरहंकार होगा तो कहा रहेगा ब्राह्मण स्थिति हो गई, निरहंकार होना पड़े, ब्रह्म है ना, ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है तो कोई इच्छा थोड़ी है, कामना थोड़ी है, स्पृहा थोड़ी है, अहंकार थोड़ी है, उसमें ही नहीं है, तो ब्रह्म स्थिति, तो ब्रह्म की स्थिति स्वतः है, ब्रह्म परमात्मा है, उसमें कामना नहीं है, स्पृहा नहीं है, ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है और है, उस है में है होते वही सत्ता है, बस ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ लेना ब्राह्मी, ये मोह नहीं होता, ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म की स्थिति स्वतः है, ये कोई कामना से संसार संबंध है, कारण गुण संग गुणों का संग है, ये उसने जीवन में प्राप्त होना कारण है, और पंगत सिद्धि सत्व था मध्य संदेहा अदोगन संदे तामसा गुणों का संग्रह है, गुणों का संग्रह इच्छा है, कामना है। ये भगवान सरत निष्प्रिय निर्म निरंक शांति ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त देना प्राप्ति मोह नेता अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन विमूढ़ आत्मा मोहन मोह होता है ना तो करता हूँ मैं होता है विमूढ़ आत्मा करता आम मोह नहीं उनसे करता नहीं मोह सकल व्यसन कर मूला जितने व्याधिया मेरा मूल मोह है मोह सकल व्याधि कर मूला संपूर्ण व्याधि सब आपता हूँ सब आपता में आफत मोह में मूढ़ता है अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूँ अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हमें मान्यते करता हूँ मानता है ये मूर्ता कारण से मूर्ता गई मोह गया नष्ट हो मोह स्मृति प्रसादात ब्याज नष्ट हो मोह स्मृति प्रसाद भगवान ने कृपा से सब मिटिया अर्जुन कहता है आपकी कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति लवता तत्प्रसाद आपकी कृपा से भगवान ने कृपा आएगी बस शीतोष में गत संदेह शीतोष में गत संदेह संदेह रहे तो कोई संदेह नहीं कहीं से संत हुआ अब भगवान क्या जीव करेंगे हमारी कोई बात रही नहीं कहीं से संत हुआ अर्जुन पहले कहा था नहीं होते युद्ध नहीं करूंगा अब अगर युद्ध करूंगा तो इच्छा आ जाए इस वास्ते यही नहीं कहा दुख करूंगा कहीं से संत हुआ अब कवश करूंगा युद्ध को तो युद्ध करो नहीं तो नहीं करूंगा आप जो कहोगे नहीं करूंगा भगवान बोल ले ही नहीं पीछे इसी बात में भगवान बोले नहीं गीता में भगवान बोल ही नहीं कर से वचन तब कभी ठिकाने पर आ गया अब क्या बोले आपको जी करूंगा बस भगवान जो ठीक है अब आया है भगवान वज है ही ना गए भले ही नहीं खरी वचन था संदेह बोला इतने हम वासुदेव से महत्व से महात्मा ना अर्जुन का महात्मा अर्जुन का संवाद मैंने सुना अर्जुन ने संदेह बोला भगवान नहीं बोले भगवान ने कह दिया बोले खरी वचन तो वह वशी गई खरीशे वचन तब ये बात मान लो मैं काम हो गया निहाल और कुछ करना नहीं है ये मनुष्य बहम रहता है कि चीज वस्तु मेरे काम कैसे चलेगा खाएंगे क्या रहेंगे क्या खाकर करोगे क्या कि जीवेंगे नहीं है तो खाकर जी जाओगे खाते खाते मरते हैं लोग मरता नहीं मर जाए तो नया घाटा क्या हुआ मरना तो है ही ये तो घाटा पड़ने वाला ही है नया घाटा उसे नहीं खाते खाते मर गया न खाते मर गया मरना है मरना तो है ही मौज हो गई आनंद हो गया मौज हो गई सजनो ये इच्छा के त्याग करने से निहाल हो जाता है इच्छा का सर्वथा त्याग हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी इच्छा ही वादा है मुक्ति में वादा इच्छा ही है और कोई वादा नहीं है और मिले कुछ और हो जाए तो जन्म मरण होता है भाई इच्छा छूट जाएगी तो जन्म ना है न मरना है फिर मौज होती है। निरत से पद वो है इच्छा रहित पद बन गया निरत से पद मौज हो गए। कोई चले कि किंचित मात्र भी इच्छा नहीं संसार की इच्छा नहीं भगवत प्राप्त भी इच्छा नहीं और कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी इच्छा नहीं एक निरत से पद है सत्य परमात्मा में स्थिति है सत्य इच्छा होने से पदार्थ में स्थिति है जिसकी इच्छा है उसमें स्थिति है इच्छा नहीं है तो परमात्मा स्थिति है सत्य स्वाभाविक असली पद है असली पद में स्थिति है निरस पद है अचाह पद अचाह पद कोई सा है ही नहीं चाह गई चिंता मिटी मन व बेपरवाह चाह गई तो चिंता मिटी चाह से चिंता है चिंता चाह मिटी चिंता गई मन व बेपरवाह इसलिए कसु नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाहबाज हो बाज जिसे कसु नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह बादशाह होगा बादशाह बादशाह उत्साह रहती है सहानुभूति शाह बादशाह का बादशाह हो जाए सह गई चिंता मची सजनो सीधी बात है चाह न छोड़ दो एक चाह न छोड़ दो निहाल जाओगे निहाल जाओगे ए चिंता सही संसार के साथ संबंध है चाह गई चिंता मची मना बेपरवाह जिसके सुना चाहिए सो सहानुभूति शाह ऐसा ब्रह्म स्थिति बात चाह रहने से जहां चाहे वहां स्थिति है आशा ताई भाषा है आशा ही भाषा है आसन छोड़ के आसन आसन मार के आसन मारी आसन आसन मारे आसन गए आसन आसन मार के आसन मारी आसन मारे में आसन मारे आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम भागवत माया है आशा ही परमम दुखम दुख नहीं परम दुखम बड़ा दुख है नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांताशाम सुखम से स्वाभ पिंगला सुख से आशा छोड़ी नींद आ गई आशा नींद नहीं आई कोई आएगा कोई आएगा आशा छोड़ी दत्तात्रेय जी महाराज दर्शन हो गए दत्तात्रेय जी ने वेश्या को गुरु बनाया पिंगला नाम वेश्या पिंगला गुरु बनाया गुरु बनाया गुरु बनाया चेले बढ़ गई गुरु महाराज के दर्शन होने मात्र से सब इच्छा छूट गई गुरु बनाया तो दत्ता दे दिए अरे बन गए गुरु सब छोड़ दिया संपत्ति कर दी इकट्ठे है ये छोड़ दिया मौज होगी सुख सुस्वा आशा ही परम दुख परम दुख है ऐसा छोड़ी सुख हो गया कहीं हो कैसे हो हमें क्या मतलब क्या मतलब है कहाँ जाना है कहाँ रहना है हमें क्या मतलब है मतलब ही नहीं मिले जहां पर है मुश्किल के वहीं के हम कुशल है जहां पर है मुश्किल वहीं के हम कुशल आशा ही परम दुखो नहीं रह से परम सुखो अथा सिद्धि दिखाता सा इच्छा है ना कारण गुण संगो से गुणों का इच्छा संग और इच्छा संग है सब संसार से संबंध छूट गया, इच्छा छूट गई, सब संसार से संबंध छूट गया। हमारा पद अनिच्छ पद प्राप्त हो गया, मौज हो गई, ही परम दुख परम दुख तैराश्यम परम सुखम, दुख नहीं परम दुख है, तैराश्य सुख नहीं परम सुख है, चाहना है, चाह गई चिंता पटी मन वा बेपरवा, इसी कृष्ण सा ये सुनपति सचिन आनंद बहुत है, आनंद बहुत है, और इच्छा न छोड़ दे, बंधन छोड़ गया बंधन। एक जगह लिखा है कि इच्छा होती है, इन इच्छा से बंधा हुआ लोग भागते हैं, इच्छा से बंधे हुए भागते हैं, इच्छा छूट गई भागना बंद हो गया, सब हो गया, बंधा हुआ तो भागता है, बंद छूटा कर सुख छा बैठा, भागना बंद हो गया, बंदा हुआ भागता है, लोगों में देखे बंदा हुआ भागता कैसे, बंदा वही भागता है, बंधन छूटा भागना मिटा, बंधन छूटा भागना मिटा, आनंद हो गया, शांति मिली। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।